Книга пророка Ісаї, розділ 3. Ось владика, Господь сил, забере з Єрусалиму і з Юди підпору і підтримку, усяку підпору хліба і усяку підпору води. Хороброго і воїна, суддю і пророка, ворожбита і старця, п'ятдесятника і знатного, дорадника, заклинача і чародія. Я дам їм хлопців за князів, і діти пануватимуть над ними. Один одного в народі утискатиме, кожен свого сусіда. Хлопець встане на старого, нікчема на знатного. Брат брата хапатиме в домі свого батька і казатиме: «В тебе є плащ, будь над нами князем. Нехай оця руїна буде під рукою в тебе». А він того дня відкаже: «Я не вмію гоїти ран, і в хаті у мене нема ні хліба, ні плаща. Не робіть мене князем над народом». Ось захитається Єрусалим і впаде Юда, бо язик їхній і діла їхні проти Господа, і вони зневажають величний зір його. Вираз їхнього обличчя проти них свідчить. Вони явно, як Содом, про свій гріх розповідають. Вони його не криють. Горе їм, бо самі на себе зло накликають. Скажіть: щасливий праведник, бо він споживатиме плоди своїх учинків. Горе ж беззаконникові, лихо на нього, бо за діла рук його буде йому і відплата. Недоросток гнобить мій народ, жінки ним правлять. Народе мій, правителі твої на манівці тебе зводять, руйнують дорогу, якою ти простуєш. Господь встає на суд, стоїть, щоб судити народ свій. Господь виступає на суд проти старших свого народу та його князів. Ви спустошили виноградник, загарбане в бідного по хатах ваших. Яким правом тиснете ви на народ мій і топчете вбогих? Це вирок владики, Господа сил. Господь промовив: за те, що дочки сіонські горді, що ходять, витягнувши шию, і принаджують очима, ходять дрібненькою ходою і побрязкують на ногах обіцями, Господь покриє паршою тім'я дочок сіонських і відкриє наготу їхню. Того дня Господь відійме їхню оздобу, обіцці на ногах, сонечка, півмісяці, ковтки, обручки і намітки, вінці і ланцюжки та пояси, посудинки на пахощі, амулети, персні і каблучки до носа, дорогоцінні шати і плащі, шалі і гаманці, дзеркальця і сорочки з сатину, турбини і плащики. І буде замість пахощів гнилизна, замість пояса – мотузка, замість завитого волосся – пліш, замість широкого плаща – мішок, тавро – замість краси. Мужі твої від меча поляжуть, хоробрі твої – у битві. Зітхати і плакати будуть ворота. Ти пограбована на землі сидітимеш.